Sire din stațiunea Durău au ajuns orele trecute la spital, cel mai probabil în urma unei toxi-infecții alimentare, spun medicii. Ceremonie în onoarea Simonei Halep pe Arena Națională din București, peste 20.000 de suporteri au aplaudat-o pe cea care a triumfat sâmbăta trecută la turneul londonez. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și să ne bucurăm și să ne gândim că se mai pot întâmpla astfel de zile. Vă mulțumesc mult încă o dată! România din nou campioană a inflației în Uniunea Europeană pentru a șasea lună la rând. În țara noastră au crescut cel mai mult prețurile și sistemul informatic al cardului de sănătate, care nu funcționează de peste 2 săptămâni, ar putea fi repornit astăzi după ce vor fi făcute noi teste. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În județul Neamț, mai mulți copii care se aflau într-o tabără la o mănăstire din stațiunea Durău au ajuns orele trecute la spital, cel mai probabil din cauza unei toxi-infecții alimentare. Direcția de Sănătate Publică face acum o anchetă pentru a stabili din ce cauză s-au îmbolnăvit copiii. Are amănunte corespondentul Europa FM, Catrinel Cojocaru. Copiii fac parte dintr-un grup venit din județul Prahova într-o excursie de câteva zile în stațiunea Durău. Aseară, după ce au servit masa, li s-a făcut rău și au acuzat grețuri, dureri abdominale și vărsături. Când au văzut că simptomele se agravează, cadrele didactice care îi însoțeau au dat alarma. Câteva ambulanțe au mers la fața locului și cel puțin 5 copii au fost duși la spitalul din Târgu Neamț. Acolo au ajuns și 2 cadre didactice care au suferit atacuri de panică. Medicii au anunțat deja Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț, iar astăzi se va demara o anchetă la unitatea de cazare care aparține unei mănăstiri. Din primele informații ar putea fi vorba despre o toxi-infecție alimentară, iar copiii ar fi mâncat produse lactate de o calitate îndoielnică. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Ceremonie în onoarea Simonei Halep aseară pe Arena Națională din București. Câștigătoarea de sâmbătă a turneului feminin de tenis de la Wimbledon s-a întâlnit cu suporterii, la fel cum a făcut-o după victoria de la Roland Garros de vara trecută. Peste 20.000 de oameni au venit să o aplaude pe Simona, care a triumfat la turneul londonez în urma a ceea ce a numit cel mai bun meci din viața sa. 6-2, 6-2 în partida cu americanca Serena Williams, deținătoarea a 23 de trofee de Grand Slam. Iulian Ochi. La ceremonia la care accesul publicului a fost gratuit, Andra a intonat imnul României, timp în care, pe ecranele giganti instalate pe scenă, au rulat imagini de la finala din Londra. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și să ne bucurăm și să ne gândim că se mai pot întâmpla astfel de zile. Vă mulțumesc mult încă o dată! Pe stadion au fost prezenți, printre alții, Ion Țiriac, Gabriela Sabo, Mihai Leu, Elisabeta Lipă și Gică Popescu. Este o onoare să vă am alături de mine, să vin să împart această bucurie cu toți oamenii care au venit special să mă vadă. Le mulțumesc părinților, familiei, așa cum am spus mereu, tuturor antrenorilor. Fanii au aplaudat-o minute în șir, au fluturat steaguri tricolore și au scandat numele în mai multe rânduri. Simona Halep a anunțat că se va implica într-un program de atragere a copiilor și a tinerilor către tenis. 1 milion să meargă la tenis și să avem cât mai mulți campioni și să venim chiar aici, pe stadionul acesta sau pe alt stadion, să-i sărbătorim. Deși s-a desfășurat cu acordul primăriei capitalei, proprietara Arenei Naționale, evenimentul a avut loc în lipsa Gabrielei Firea, cea care la ceremonia organizată anul trecut, în același loc, după câștigarea turneului de la Roland Garros de către Simona Halep, a fost fluierată de spectatorii prezenți. De altfel, la ceremonie nu a fost prezent pe scenă sau în apropierea ei niciun politician sau reprezentant al autorităților locale sau centrale. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. România din nou campioană a inflației în Uniunea Europeană pentru a șasea lună la rând. Țara noastră a avut și în iunie cea mai mare inflație anuală din spațiul comunitar. Prețurile au crescut cu 3,9%, anunță Eurostat, Oficiul European de Statistică. România e urmată de Ungaria cu 3,4% și Letonia cu 3,1%. Inflația în zona euro a fost de 1,3%, iar în toată Uniunea Europeană de 1,6%. Sistemul informatic al cardului de sănătate, care nu funcționează de peste 2 săptămâni, ar putea fi repornit astăzi, după ce se vor face noi teste. Aceasta a fost cea mai lungă perioadă în care cardul de sănătate nu a funcționat, ceea ce a creat probleme semnificative în sistemul sanitar din România. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Anunțul despre repornirea sistemului informatic al cardului de sănătate a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Daniel Osmanovici. Blocajele din această perioadă au drept cauză cantitatea uriașă de date procesate, a adăugat el. Întrebat la Radio France International dacă există riscul ca unii oameni să moară din cauza acestor blocaje, Daniel Osmanovici a răspuns, citez: oamenii mor și cu un sistem și fără un sistem. Daniel Osmanovici a încercat și ieri dimineață în emisiunea Deșteptarea să explice aceste blocaje, fără prea mult succes însă. Sunt momente în care sistemul este supra-solicitat. Ca să dau un exemplu legat de cifre, într-o perioadă normală există undeva între 800 și 1200 de validări, să zicem, consecutiv. Dar există momente în care se duce această cifră spre 4000. Îmi pare rău că sunt tehnic, dar e o chestie care se întâmplă. Nu, că nu sunteți tehnic deloc, mă scuzați. Deci dumneavoastră spuneți în momentul ăsta că sistemul nu funcționează pentru că medicii de familie apasă de prea multe ori cu mouse-ul pe buton sau ce? Nu e vorba de 17 zile. Plus că e vorba de o chestiune de... Hai să păstrăm o direcție, că dacă sărim de colo-colo, nu o să reușim să lămurim pe nimeni de nicio culoare. Medicii de familie nu pot verifica dacă pacienții sunt asigurați atunci când prescriu rețete, biletele de trimitere nu pot fi înregistrate în sistem și sunt dificultăți la internările în spital. Medicii de familie anunțaseră că toate serviciile lor se acordă în regim offline la începutul acestei luni. Confirmarea din partea CNAS a venit abia după 10 zile. Mircea Joan a fost ministru de externe, lider al PSD și candidat fără succes la alegerile prezidențiale din 2009. Va fi numit adjunct al secretarului general al NATO, astfel Mircea Joan devine cetățeanul român cu cea mai înaltă funcție în cadrul Alianței Nord-Atlantice. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Fostul ministru de externe și fost ambasador al României în Statele Unite, Mircea Joană îi va lua locul lui Ross Goetmeller din luna octombrie. Sunt încântat să anunț numirea lui Mircea Joană, experimentat om de stat și diplomat ca secretar general adjunct, a scris pe contul său de Twitter Jens Stoltenberg. Surse din cadrul NATO au declarat pentru Europa FM că Mircea Joană a avut sprijin politic important inclusiv de la Washington pentru a obține această poziție, cea mai înaltă pentru un lider din rândul statelor care au devenit membre ale Alianței în ultimii 15 ani. De altfel, Mircea Joană conduce Institutul ASPA în România, filiala organizației cu același nume din Statele Unite. După anunțul oficial al secretarului general al NATO, Mircea Joană a scris pe contul său de Facebook că este mândru și conștient de uriașa provocare de a reprezenta interesele Alianței, care asigură securitatea a peste 1 miliard de cetățeni. Curtea Constituțională discută astăzi cele două proiecte de revizuire a Constituției. Sunt documentele depuse în Parlament de opoziție, PNL și USR pe de-o parte și de Coaliția de Guvernare, PSD-ALDE, pe de cealaltă parte. Ieri, Curtea Constituțională a transmis Parlamentului hotărârea prin care a validat rezultatele referendumului pe justiție și faptul că procedura pentru această consultare populară a fost respectată. Pe 27 iunie, Curtea a validat referendumul pe justiție din 26 mai și a respins cele 5 contestații. Manuela Nicolescu. Toți cei 9 judecători ai curții au constatat că majoritatea participanților la referendum a ales răspunsul afirmativ la ambele întrebări. Președintele Iohannis a declarat că pentru a pune în aplicare rezultatele referendumului din 26 mai, referendumul de revizuire a Constituției poate fi organizat în același timp cu primul sau al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Însă PSD a anunțat că vrea ca referendumul pentru revizuirea Constituției să fie organizat mai devreme decât a anunțat șeful statului. Partidul de guvernare spune că data va fi stabilită după deschiderea noii sesiuni parlamentare. Curtea Constituțională ar urma să dezbată astăzi proiectul de lege al PNL și USR care vizează revizuirea Constituției, precum și inițiativa legislativă a PSD-ALDE care prevede tot revizuirea legii fundamentale. Inițiativa PNL și USR prevede că persoanele condamnate definitiv la pedepse cu închisoarea nu pot candida la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, iar amnistia și grațierea pentru fapte de corupție este interzisă. Proiectul coaliției PSD-ALDE prevede interdicția de a deține funcții publice a persoanelor condamnate la închisoare, dar și extinderea dreptului de a sesiza CCR în privința ordonanțelor de urgență. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va continua să se încălzească astăzi în cea mai mare parte a țării, devine chiar călduroasă în Câmpia Română, dar începând din orele amiezii apar aversele cu descărcări electrice și vijelii, la început în zonele montane, apoi pe arii restrânse și în regiunile din vestul țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 23 și 32 de grade, cel mai cald va fi în Oltenia. Cer variabil astăzi în București și o maximă de 30 de grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum, Luca, bună dimineața. Bună dimineața, CFR Cluj s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor după ce a revenit de la 0-2 în dubla cu FC Astana. Învinși cu 1-0 în Kazahstan, ardelenii au fost conduși și aseară pe teren propriu încă din minutul 4, când Murtazaev a prins un șut de la 25 de metri. Atacantul francez Bilel Omrani a fost eroul Clujului, el a egalat repede în minutul 10 și a făcut 2-1 cu un șut deviat de un adversar la jumătatea reprizei, iar în minutul 73 a înscris cu călcâiul golul victoriei. CFR a mai avut un gol anulat și o bară, dar putea să piardă totul în minutul 94, când oaspeții au ratat o mare ocazie. Echipa lui Dan Petrescu este la prima victorie a sezonului, după ce a pierdut Supercupa cu Viitorul și a remizat acasă cu Poliași în prima etapă. Următoarea adversară în drumul spre grupele Ligii Campionilor este Maccabi Tel Aviv, campioană neînvinsă în Israel, 20 de victorii și 6 remize, 22 de puncte avans față de următoarea clasată. Prima manșă se va juca săptămâna viitoare la Cluj. Să mai spunem că Ludogoreț Razgrad a fost eliminată din preliminarii de Ferencvaros Budapesta. Cu moții titulari și creșterul intrat la pauză, campioana Bulgariei a fost învinsă pe teren propriu cu 3-2, după ce pierduse și meciul turc cu 1-2. Echipa maghiară a făcut aseară 2-0 încă din minutul 21, iar la 2-1 bulgarii au ratat un penalti în prima repriză. De menționat că moții a fost eliminat în minutul 82, roșu direct după ce a lovit cu talpa un adversar. Slovan Bratislava a fost învinsă la lovituri de departajare de Sutiesca din Muntenegru, care a egalat în minutul 93 1-1 și a trimis meciul în prelungiri. Iar Bate Borisov a revenit de la 0-1 la pauză și a câștigat cu 2-1 pe terenul campioanei Poloniei, Piast Gliwice. Diseară se vor juca meciurile retur din prima rundă preliminară a Europa League. Universitatea Craiova o va întâlni de la ora 19 pe Sabail, pe care a învins-o în Azerbaijan cu 3-2, iar FCSB va începe de la 2-0 în deplasare la Milsa Miorhei din Moldova de la ora 20. Da, spectaculoasă revenirea CFR-ului, când nimeni nu se mai aștepta, adică de la 2-0 cu o echipă care i-a făcut foarte multă reclamă Dan Petrescu înainte de meci, adică Dan Petrescu a prezentat o sumedenie de argumente pentru care echipa lui pornea cu șansa a doua. N-a fost chiar așa, bine, până la urmă a contat și că era o echipă cu mentalitate similară celei cu care suntem noi obișnuiți, adică oamenii au dat gol în minutul 3 și pe urmă s-au văzut cu saci în căruță, n-au mai prea jucat fotbal, l-au lăsat CFR-ul să conducă partida și s-au trezit pe final după ce au încasat al treilea gol, au început și ei din nou să joace și era cât pe ce să îi facă o nefăcută lui Dan Petrescu, care era un pachet de nervi aseară la conferința de presă, pentru că a fost criticat. Că se apără, că CFR-ul nu joacă. E prima victorie, cum spuneam, a sezonului. Și pe la emisiunile televizate a fost criticat că e bătrânicios, că mai mult se apără. Mamă, și l-a luat capul. Domnule, eu sunt sătul de bani și trofee, alții n-au făcut nimic și mă critică pe mine, nu știu ce. Și pe fondul ăsta de nervi, că la d-astea ies caterincile, l-au întrebat ăștia, domnule, și cum ai făcut cu Omrani, l-ai adus în Omrani, atacantul care a marcat 3 goluri, da, și care sezonul trecut a fost în general rezerva lui Țucudean. Cum ai făcut de... a dat Omrani 3 goluri și a zis așa, l-am pus să se tundă, să se vopsească din nou, că ăla se vopsise blond, să-și dea jos cerceii, să nu mai vină în papuci și să joace fotbal. Ce tare! O, disciplină tot! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bă, dar cum se face că iar ai uitat să zici de Rapid? Sunt știri. Mamă, Rapidul a bătut... Te rog frumos să dai știrea. Da. Rapid 1923. Așa, a bătut echipa lui Marius Mudică, nou promovată în prima ligă din Turcia. Așa. Îmi cer scuze, nu-i pot stăpâni încă numele. Gazi Şehir, Gaziantep. Gazi Şehir, hau-hau. I-a bătut cu 2-1. Cu 2-1. Bine, ei au dat un minut, în minutul 88 din penalt. I-a lăsat, dat arbitru, practic. I-a lăsat să dea golul de onoare. I-a lăsat că era și Mudica acolo, că altfel e omul rău. Da. Mulțumesc foarte mult. Drag. Mersi mult de tot. 7:14. Voi ați ales, de fapt, Marius a sunat mai devreme și a ales una din cele trei propuneri. Jonas Blue și JP Cooper, Perfect Strangers. Bună dimineața! You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games.